तू कहाँ आ रही है? साले उन्होंने को पता कैसे चलेगा किस बात की कंबल पिटाई हो रही है? मुंडी अंदर कर। उताऊ ताऊ ताऊ तन्ने दिल की बात बताऊं, फिर कुत्ते जैसे भैंस के ऊपर मक्खी मैं उड़ाऊं। गलती से भी टच न कर, जान बचा के भाग किधर, तेरे अरमानी के सूट को काट के कच्चे मैं बनाऊं। जीप पे डंडा कस के तू गौर से रहना बच के, तेरे पीछे रॉकेट भर के उसको आग लगा दूंगा। तो सच में गोली चलाने वाला है? ना बेटा, या फ्री के छोले कुलचे खाना आए हैं? मेरी तो ना जीभ हट गई थी पहन के। It's a lot of fun. और रुको, सारे अखबार खराब कर दिए। इंगे ना देख तू उंगे ना देख, होगा अभी यहाँ गिव एंड टेक, तने ले जाके इन द खेत, कर देंगे तने रस्टिक के। तेरी गुड्डी पे फेंक दू जाए तो भागेगा तू ठू थाए थाए, इज्जत को तेरी मिक्सी में धर के जूस बना दूंगा। से की पे डंडा कस के तू गोल से रहना बच के, तेरे पीछे रॉकेट धर के उसको आग लगा दूंगा। से की पे डंडा दे, जोर से डंडा दे, प्यार से डंडा दे। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। बड़े विट्टी हो सर। जाट हो ना, नेचुरल सा है। जी पे डंडा दे, जोर से डंडा दे, प्यार से डंडा दे। इट्स अ लॉट ऑफ फन। ये कुछ चूतिया सा आइडिया समझ में नहीं आया।